jednej z najciekawszych jak dotąd płyt roku, Boy Harsher. Fortepianowi urosły skrzydła, po czym stał się sokołem i odleciał tam wysoko. To motto przyświecające twórczości Oskara Cenkiera. Ola cały czas rozdaje Państwu bilety na jego koncert, który już za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mogą Państwo wysłuchać tego koncertu za pośrednictwem radia, ale mogą Państwo również być na tym koncercie. Proszę pamiętać o numerze telefonu 22 i 7 3. Ola cały czas jest do Państwa dyspozycji. Mogą się Państwo zgłaszać, zapisywać na ten koncert i za tydzień rozkoszować się na żywo tą muzyką. A w trzeciej stronie Księżyca pora na kolejną premierę. Z 10. już studyjnym albumem Another Winter powróciła francuska grupa Collection Darnell Andria. Rosie. Collection Darnell Andria. Zaliczani są do pionierów muzyki Darkwave i Heavenly Voices. Ich nowa propozycja Another Winter, adresowana dla sympatyków brzmień w stylu Portishead czy Dead Can Dance. Jeden mankament tej płyty jest taki, że mogłaby być lepiej wyprodukowana, natomiast jest bardzo ciekawa od strony muzycznej. Jeszcze jedna propozycja, chyba najciekawsze nagranie na tym albumie, Le Bleu Zosion. Apaise nos tourments, que de ces vagues. O ile w przypadku produkcji, która była przed chwileczką w trójce, to można sobie jednak wymarzyć, że mogłoby to być lepiej wyprodukowane. To jednak w przypadku płyty, która pojawi się za chwilę, nie można nic zarzucić tej płycie, albowiem za brzmienie odpowiedzialny jest Waldemar Sorychta, który był wcześniej odpowiedzialny m.in. za brzmienie takich zespołów jak Moonspell, Tiamat czy The Covering. Mowa oczywiście o albumie No Falling Stars and No Wishes, baśni. Kilka godzin temu zakończył się koncert premierowy z okazji wydania tejże płyty. Baśnia, Traces to Nowhere i Sean Green w warszawskim Pogłosie. Kto nie był na tym koncercie, będzie miał okazję baśnie wysłuchać na tegorocznej edycji festiwalu Castle Party albo w programie trzecim w audycji Trzecia Strona Księżyca już w tej chwili. To już 22 minuty po godzinie pierwszej. Pora sprawdzić, czy jesteśmy na dobrym kursie. Powraca pieśń księżycowa. Kolejny artysta to polski księżycowy produkt eksportowy. W najbliższym czasie zagra kilka koncertów w Niemczech, w Holandii. Czasem można ich usłyszeć również w Polsce. Zagrają m.in. przed She Passed Away, a słuchaczom programu trzeciego przedstawią się sami. Wave to jedna z siedmiu, bądź też z sześciu kompozycji z nowej płyty Under the Skin. Mariusz Łuniewski w bardzo dobrej formie. Ten album podoba mi się niesamowicie i na pewno będziemy po niego sięgać, bo to płyta niezwykła. Mówię sześć, bądź też siedem, dlatego że na wersji kompaktowej jest siedem kompozycji, a na winylu zaledwie sześć. O tych koncertach, o których wspominałem, będzie można ich usłyszeć między innymi w warszawskim Pogłosie. Nie, przepraszam, w Hydrozagadce 26 kwietnia. W Polsce będzie ich można usłyszeć jeszcze na festiwalu Uwolnić Muzykę i być może, ale to w Państwach rękach leży, na męskim graniu. Męskie granie Young w tym roku jest głosowanie i między innymi zespół Under the Skin jest wśród propozycji. Także jeszcze dzisiaj mogą Państwo wejść na stronę internetową Męskie Granie Young i koniecznie na nich oddać głos. Pomóżmy im przedstawić się w naszym kraju szerzej tak, aby byli tak popularni jak za naszą zachodnią granicą. A propos koncertów z muzyką, no powiedzmy szeroko rozumianym księżycowym graniem, a w tym przypadku gotycką, warto pamiętać o tym, że również 5 kwietnia we Wrocławiu Fields of the Nephilim to wielkie święto dla miłośników Karla McCoya i przyjaciół. Powracamy do albumu Under the Skin. Jeszcze jedna kompozycja, która szczególnie przypadła mi do gustu, zatytułowana jest Drown. A propos koncertów, to niedawno mieliśmy przyjemność obserwować grupę Rome i to była rzecz niesamowita. To było wydarzenie koncertowe pierwszej wagi. A widzę, że Luna się koniecznie chce tutaj nam z nami połączyć, ale to jeszcze nie czas. On jest niezwykle niecierpliwy. Poczekamy jeszcze z Luną i myślę, że wrócimy do niego niebawem. Ale wracając do koncertu Rome. Takie przemyślenie. Jest fresk autorstwa włoskiego artysty renesansu, Rafaela, który opowiada o scenie wypędzenia Heliodora ze świątyni. Scena nie jest odtworzeniem wydarzenia biblijnego, o którym opowiada artysta, ale raczej przedstawieniem o znaczeniu symbolicznym. Artysta stosuje to bowiem obraz podwójny. Efekt obrazu w obrazie nakłada na siebie dwie epoki historyczne, starotestamentową i sobie współczesną. Zabieg ten ma na celu zobrazowanie pewnej myśli przewodniej. I dokładnie tak samo robi artysta Jerome Rother z grupy Rome. Na swojej najnowszej płycie wspomaga się tekstami literackimi, między innymi Brechta, Camus czy Londona, ale wszystko to jakby adaptuje do współczesności i opowiada o tym, jak to relacje między państwami europejskimi rozpadają się, jak poczucie jedności jest zagrożone. O takich mądrych rzeczach opowiada artysta. A koncert? Koncert był niesamowity. Brzmiał doskonale. Jeżeli Państwo będą mieli okazję, a organizatorzy zapowiedzieli, że jeszcze powróci Rome do naszego kraju, to warto, bo jest naprawdę w formie. Widziałem do tej pory 4 występy tej formacji i nie wiem, czy ten krakowski niedzielny nie był najlepszy. Jedna kompozycja z najnowszego krążka grupy Rome przed nami. My happy heart so broken, we stuck by you and you know. Your bold swagger made us forget the dagger at our throat. You're always in a hurry and a rage, I call it defiance or coming of age. But you've cast your last spell on us, you've bombed your last bridge to us. Oh, we used to love America, we used to love America, we used to love America. You would have won the world by letting go, but then you lost your way. Your glory days are gone, so smile and roll over. We got so much more in common today. All hail the stumbling child king, coiling for the vanishing light. Now stay with us as brothers through this darkest of nights. Oh, we used to love America, we used to love America, we used to love America. love, America. Le Ceneri di Eliodoro. Popioły Heliodora to nowa płyta grupy Rome. Artysta zagrał również kilka kompozycji na następny krążek premierowych i zapowiadają kolejne bardzo dobre wydawnictwo. Kolejny wykonawca po trzeciej stronie księżyca to grupa Crowley z Sacramento w Kalifornii. To melodyjny post-punk w stylu Drap Majesty czy Soft Kill, a także Clan of Zymox. A propos Drap Majesty, to oni ostatnio podpisali kontrakt z Artifact Records i przygotowują nowy album, który ukaże się w tym roku. Crowley, płyta The Heart jeszcze z roku 2018. Posłuchajmy jednej propozycji. We'll be right back. już rozdała wszystkie zaproszenia, które miała na tę noc, odcumowała i odleciała. Ale proszę się nie martwić, komu z Państwa się nie udało jeszcze w programie trzecim zaproszenia na koncert Oskara Zenklera. Pojawią się na pewno w innych audycjach, a koncert, przypominamy, już za tydzień w nocy po północy. A kolejny album w trzeciej stronie Księżyca, Eigengrau, również pochodzi jeszcze z ubiegłego roku. Francuski zespół Then Came the Rain. Love, so there's no